Рубрика «Питання-відповідь». Чим небезпечні забобони? Питання. Чи не шкідливі забобони? У нас забобони сильно розвинені, навіть серед віруючих. То руку перев'язують червоною ниткою, то ще щось роблять. Відповідає Павло Тупчик. Слова «віра» і «марновірство» – «забобона» мають певну схожість у звучанні, але вони протилежні за значенням. Слово «забобона» означає «марна віра». Іншими словами, забобони – це віра в щось хибне, порожнє. Справді, який вплив може мати на долю людини – павутиння в кутку кімнати чи людина з порожнім відром? Невже червона нитка, пов'язана навколо руки, може чимось допомогти? Зрозуміло, що це абсурд. Але ж люди сліпо вірять у це. Доводилося бачити, як дорослі чоловіки тупцювали посеред дороги тільки тому, що перед ними прошмигнула чорна кішка. І все-таки забобони не такі вже й безневинні, як здається. По-перше, забобони відводять від віри в Бога. Довіряючись прикметам та подібному, люди виявляють недовіру Богу. Виконуючи ту чи іншу забобонну дію, вони визнають владу забобонів над собою. Християни повинні довіряти одному Богові. Тільки Бог має володіти ними. Віруючий не може бути забобонним. Забобони поневолюють. Людина, яка довіряє прикметам, має спотворене сприйняття світу. Вона звертає увагу не на реальні події, а бачить у всьому таємні знаки, намагається витлумачити їх та будує життя згідно з ними. Це призводить до руйнівних наслідків. Крім того, забобони роблять людину нечутливою до Божого керівництва. Але це ще не все. Забобони можна назвати підготовчим класом магії. Подумайте, навіщо людина нав'язує на руку червону нитку? Я не знавець забобонів, але впевнений, що цим люди намагаються чогось домогтися. Можливо, захиститися від хвороби, вроки чи чогось іншого. Тобто, за допомогою певної дії людина намагається впливати на долю, обставини. Причому це не пряма дія, а таємна, духовна. Але чи це не роблять і чарівники? За забобонами стоїть ніхто інший, як диявол. І в цьому величезна небезпека забобонів. Віруюча людина має бути вільною від усієї цієї скверни. Вона повинна довіряти лише одному Богові. Христос сказав, що без Божої волі жодна волосина не впаде з нашої голови. Не ображайте і не дратуйте Бога забобонами. А якщо хтось вірить прикметам чи практикує забобонні дії, вам необхідно покаятися в цьому, відкинути всю цю гидоту. Амулети або інші речі, які нібито повинні захистити або принести щастя, мають бути знищені. Пам'ятайте, що Бог є Богом ревнителем.